NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Arjen Fortuyn heeft zich ook gemeld. TV-columnist van NRC Handelsblad. Ongetwijfeld heeft hij samen met Jan Kees Emmer en Peter Hein van Mulligen misschien gesmuld van Trump's State of the Union. Oud-Amerika-correspondent ben jij natuurlijk, Jan Kees. Dus je hebt met extra interesse gekeken. En we kregen rond die Formule 1 nog de reactie binnen dat ene prins Bernard misschien nog wel wat geld op zijn bankrekening heeft staan. Dus ja, probleem opgelost wellicht. U kunt de hele dag via de site blijven stemmen van stand.nl. Eerst nu het NOS Journaal. Mark Visser. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog altijd vaak voor in Nederland. Ongeveer 1 op de 20 Nederlanders van 18 jaar en ouder had in de afgelopen 5 jaar tenminste 1 keer te maken met huiselijk geweld. Dat zijn in totaal bijna 750.000 mensen. Bij een deel van hen was het geweld structureel. De dader is vaak de partner of ex-partner. En verder zijn er ruim 100.000 kinderen onder de 18 jaarlijks thuis het slachtoffer van geweld. De politie heeft een verdachte opgepakt van de moord op een 64-jarige Rotterdammer vorig jaar oktober. Het is een man van 23 uit Rotterdam. Slachtoffer was een bekende van de politie. Er wordt rekening gehouden met een afrekening in de drugswereld. Slachtoffer werd op klaarlichte dag op een kruising in het stadsdeel Kralingen in zijn auto beschoten. Een paar dagen later overleed hij. In 2040 moet er tussen 9 grote steden elke 10 minuten een trein rijden, vindt staatssecretaris Van Veldhoven. Ze denkt dat er 30-40% meer reizigers zullen zijn. En daarom zou er in een ring van de Randstad via Breda, Eindhoven, Nijmegen en Zwolle elke 10 minuten een intercity moeten rijden. Want een proef daarmee is een succes, zegt Van Veldhoven. We hebben nu tussen Den Bosch en Amsterdam al elke 10 minuten een trein. Dat is een groot succes. Dan kun je eigenlijk gewoon naar het station gaan zonder dat je eerst op de reisplanner hoeft te kijken, want je weet toch dat er heel snel een trein komt, heel vaak een trein komt, waardoor je eigenlijk gewoon kunt zeggen, ik ga naar het station, die treinen komen heel vaak. Ook wil de staatssecretaris dat er een hoge snelheidstrein gaat rijden tussen Amsterdam en Berlijn. Vakbond FNV wil dat wordt onderzocht welke bedrijven en sectoren chroom 6 hebben gebruikt. Een kankerverwekkende stof die tot gezondheidsklachten kan leiden bij degenen die ermee werken. Aanleiding is een kritisch rapport dat vorige week verscheen over ruim 800 werklozen in Tilburg. ING heeft in 2018 een winst van 4,7 miljard geboekt, 4% minder dan het jaar ervoor. En dat betekent dat de winst bijna op peil is gebleven, ondanks de schikking van 775 miljoen die de bank moest betalen vanwege slechte controle op witwaspraktijken. En het aantal klachten over geluidshinder en stank van Eindhoven Airport is naar een nieuw record gestegen. Vorig jaar kwamen er bijna 45.000 meldingen binnen, 16.000 meer dan in 2017. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten elkaar eind deze maand in Vietnam, op 27 en 28 februari. Dat maakte president Trump bekend in de State of the Union, zijn jaarlijkse toespraak voor het congres. Correspondent Wouter Zwart over die toespraak. Vrij vooraan in de toespraak haalde de president meteen hard uit naar het Mueller-onderzoek, wat toch echt een persoonlijke zaak voor hem is. Hij zei in feite, we hebben een prachtige gouden economie nu, en het enige wat dat kan verknallen, ja, dat zijn domme, zinloze oorlogen in het buitenland en bevooroordeelde partijdige onderzoeken. Verder haalde Trump zijn voornemen om een muur te bouwen op de grens met Mexico. President ligt al tijden overhoop met de Democraten over die grensmuur en riep hen op om hem te steunen. Als het aan het gemeentebestuur van Venetië ligt, moeten toeristen gaan betalen voor een bezoek aan de Italiaanse stad. De burgemeester wil zo dat doen tegen de extreme drukte in het oude centrum. Hij vindt het oneerlijk dat de inwoners nu opdraaien voor de onderhoudskosten. De burgemeester wil dat toeristen vanaf mei dit jaar minimaal 3 euro gaan betalen als ze het centrum willen bezoeken. In de drukkere weken zou de toegangsprijs moeten oplopen naar 10 euro. Het weer, vanochtend valt er vooral regen in het noordwesten, vanavond juist in het zuiden en oosten, en het wordt maximaal 6 tot 8 graden. Mark, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Helene de Geest. Er staat nog 50 kilometer file. Op de A2 nog een flinke file van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Abcoude en knooppunt Amstel is de vertraging ruim 10 minuten. De A6 van Emmeloord naar Joure is nog helemaal dicht bij knooppunt Joure na een ernstig ongeluk vanochtend. Het verkeer richting Friesland en Groningen kan omrijden via Zwolle. Dat is over de A28. Op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Buitenveldert, nog 5 kilometer richting Den Haag, ook 10 minuten vertraging daar. En op de A27 van Breda naar Utrecht, tussen de brug bij Gorkum en Lexmond, nog een kwartier vertraging. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van ANWB Private Lease. Een gloednieuwe auto voor een vast bedrag per maand. Dus zonder onverwachte kosten voor onderhoud of reparaties. Iets voor jou? Je leest nu al een vernieuwde Nissan Micra voor €239 per maand. Voor 5 jaar met 10.000 kilometer per jaar. Ga snel naar anwb.nl/private lease. Want op is op. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guylaine Plag, met nu Spraakmakers en de media. Een enigszins Amerikaans getint mediaforum met de nagalmende State of the Union. Aan tafel uiteraard onze spraakmaker, hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen, oud-Amerika-correspondent en mediaondernemer Jan-Kees Emmer en NRC-TV-columnist Arjen Fortuyn. En Arjen, jouw mediamoment is het optreden van de oprichter van KLM magazine Holland Herald, Jean-Jacques van Bellen. Gisteren zat hij bij RTL Late Night. Eind december verscheen deze overlijdensadvertentie in de Telegraaf en NRC. En de 88-jarige oprichter van het wereldberoemde KLM-tijdschrift Holland Herald, u hoorde hem al, Jean-Jacques van Bellen, die zou zijn overleden. Maar 2 weken later werd hij springlevend gevonden in Albanië. Wat denkt u nu als u die advertentie ziet? Nou, ik heb er geen spijt van. Absoluut niet. Omdat het echt was. U wilde dood? Ja. Het is een wonderlijk verhaal. En ook dus een wonderlijk gesprek, Arjen. Ja, ik werd eigenlijk tot mijn eigen verbazing wat ontroerd door die man. En ik vond hem er eigenlijk een stuk gelukkiger uitzien dan ik dacht. En ik had ook eigenlijk zo'n idee van, nou ja, deze man ligt nu weer een beetje aan een aandachtinfuus. En misschien dat het leven toch nog weer leuk voor hem wordt. Want dat heeft hij eigenlijk aangegeven, hè? Dat hij zo aan de zijlijn stond, dat hij niet meer gevraagd werd voor dingen, dat daarom het leven voor hem niks meer waard was. Ja, hij deed niet meer mee en is via een totaal onbegrijpelijke omweg, via die overlijdensadvertenties en een necrologie, waarbij ook niet helemaal duidelijk is in hoeverre het nou mislukt is of dat hij teruggekrabbeld is. En dan eens opduiken in Albanië. Ja. En ja, nu ineens, je zag hem wel heel erg genieten van dat hij er weer een beetje bij hoorde en was aan het grappen maken over internet daten. Dus ik dacht wel erbij van, ik hoop dat er mensen zijn die nu ook een beetje voor hem gaan zorgen. Dat hij niet daar op de keien in Amsterdam-West in de studio wordt gezet. Van, bedankt voor je bijdrage en Succes ermee. Maar is er dan een stemmetje ook in jou dat zegt, goh, het is wel heel mooi op deze manier geregisseerd, dat hij weer de aandacht krijgt die hij zocht eigenlijk? Of kreeg je dat gevoel niet? Of, nou, ik heb het idee dat hij tussendoor de regie wel behoorlijk kwijt is geweest ook. Maar ik werd er vrolijker van dan ik zelf vooraf had verwacht. Jan-Kees, jij had een ander gevoel. Ik ben er vooral treurig van. Ik denk dat redacties altijd zorgvuldig moeten zijn om goed te beoordelen of iemand al dan niet verward is. En deze man kwam verward over. Hij kwam eenzaam over. En hij Ik denk dat hij tegen zichzelf in bescherming had moeten worden genomen. En hij had niet hier hoeven optreden. Ik vond het een aangrijp. In dat opzicht vond ik het aangrijpend optreden. Maar als je dan kijkt naar de tv-wetten? Ja, natuurlijk, het is prachtige tv. En we kijken. Twan, die je kent als een integer journalist, die is natuurlijk ook op zoek naar mooie verhalen en zo. En dat verhaal had ook mooi kunnen zijn. Maar nogmaals, hij kwam niet uit zijn woorden. En de man was in feite was één grote schreeuw om aandacht. Dat ben ik ook eens. En om weer geaccepteerd te worden. Ja, hoe belangrijk is dan die nazorg? Waarvan Arjen zegt, precies. Je mag hopen dat hij niet op de stoep wordt gezet. Bedankt voor je optreden. Heel belangrijk. En ik hoop ook dat zijn zoon, dat zijn familie hem opvangt. En ja, weet je, want als je 88 bent, dan sta je nou eenmaal, en dat moet die meneer aanvaarden, niet zo in het leven als dat je 58 of 48 of 38 bent. Ik had een heel dubbel gevoel. Ik had eigenlijk van tevoren meer het dubbele gevoel wat jij in de afloop had. Maar mij viel dat optreden mee. En ik ben het heel erg met je eens dat redacties heel zorgvuldig moeten zijn met hoe ze met dat soort mensen omgaan. De tv-wetten, dat zal allemaal wel. Maar dat is het misbruiken van mensen doet het altijd goed op tv. Dat is geen reden om dat altijd maar te doen. En om daar juist niet, zou je zeggen. Nee, op het moment dat je denk ik als televisiemaker denkt van dit zijn de tv-wetten, dan moet er een alarmlampje gaan branden van ben ik wel het goede aan het doen. Misschien maar niet doen. Oké, zeg maar. Wat voor jou op? Nou, twee dingen. Ik wil het hebben over een eerbetoon aan Piet Paulusma gisteren in De Wereld Draait Door. Die mocht De Wereld Draait Door afsluiten met een weerbericht, begeleid door muziek. Buiten? Zo moet televisie zijn. Fenomenaal, dat kan niet anders zeggen. Voor de mensen die het niet hebben gezien, Always Take the Weather with You werd live gespeeld en de hele studio liep leeg. En buiten, om Piet Paulusma heen, deed hij zijn weerbericht. Jij was ontroerd, hè? Ik was ontroerd. Ja. En ik weet zeker dat we nog niet van Piet af zijn. Ook al wordt hij eruit gezet bij SBS. Want deze man krijgt een tweede carrière. Kijk maar even hier naar de overkant. Zit Studio Max. Max is al bezig. En ik wil het ook hebben over een eerherstel. Mij viel op dat Gijs van Dam, de man die ruim een jaar geleden werd beschuldigd door Jelle Brand Kostius van seksuele misbruik. Hoofdredacteur is geworden bij Talpa Nieuws en de programma's Zes Insight en Shownieuws gaat doen. Ik vind dat heel fijn, want deze man is echt door het slijk gehaald. Er is niets van die beschuldigingen gebleken en toch lag zijn leven aan duigen. En hij staat weer recht overeind. En ik vind het een moedig besluit van Talpa om hem aan te nemen. Wat nou wel of niet is gebeurd, wij zijn er niet bij geweest. We zullen dat nooit weten. Nee, ik denk dat belangrijk is om op te merken. Justitie heeft gezegd, wij vervolgen niet en dus is er geen zaak. Maar waar het om gaat, is dat hij toen natuurlijk aangaf in een interview, mijn hele leven is naar de galamiezen. Ik zal nooit meer aan een baan komen. Precies. Ik kan een tv-carrière wel vergeten. Hij staat weer recht overeind. En hij in die zin is er toch En dat gun ik hem wel, want zolang er niet vaststaat wat hij gedaan heeft, kan het niet zo zijn dat je voor eeuwig veroordeeld bent. Goed, nu even gaan bewijzen. Ja, daarbij, hè? Juist, wat ook de uitdaging is. Ja. Dan naar Amerika. President Donald Trump hield gisteren zijn tweede State of the Union. Politiek Amerika is de afgelopen tijd vaak gepolariseerd genoemd. Ik begin even met jullie welnemen bij de Oud-Amerika-correspondent. Jan Kees, zag je dat terug in deze toespraak of was het eenheid all over? Ja, het is natuurlijk, je ziet dat niet, die verdeeldheid zie je niet echt terug. Want ze zit ten eerste, het is theater van staat, dus iedereen zit bij elkaar. Nou, dat is al een blik van eenheid. Dus dat hele congres zit daar in die ruimte en wordt toegesproken. Ja, en natuurlijk zijn ze het hardgrondig oneens, maar daar tonen ze zich als eenheid, als Amerika, als het democratische systeem. Dus in dat opzicht heeft het zeker een functie naar de wereld toe, maar ook naar het Amerikaanse volk. We kunnen in ieder geval nog in één ruimte zitten met elkaar. Goh, ze zaten maar zover zijn we aangeland. Ja, dat is treurig, maar daar zijn we wel aangeland. En vervolgens had Trump een aantal punten die klassiek Trump zijn. En die ging natuurlijk over de economie, waar die over opschepte. En ging over veiligheid. Ja. Maar ik zag er ook echt een klassieke Trumpiaanse ding in. Want hij zegt, de economie gaat alleen maar zo goed omdat ik er ben. En ga me nou niet onderzoeken, want dan gaat het misschien wel mis met die economie. Ja, dat deed hij heel subtiel, hè? Dat deed hij heel subtiel, maar dat is echt klassiek Trump. Ja. Een ander opvallend moment. Donald Trump haalt het succes van de vrouwen binnen de Amerikaanse politiek aan. Don't sit yet. You're gonna like this. And exactly one century after Congress passed the constitutional amendment giving women the right to vote, We also have more women serving in Congress than at any time before. Dit was een moment wat jullie allemaal aanhielden van, dat is toch wel een heel bijzonder moment geweest, waarin Trump ook dingen mooi naar zijn eigen hand zet. Arjen Fortuyn, dat was voor jou ook het meest opvallende moment? Ja, absoluut. Ik klikte, ik ben niet opgestaan voor de State of the Union, maar ik klikte vanmorgen dat filmpje aan en ik zag een heleboel, vooral democratische congresleden, die waren in het wit gekleed. Ja. En dat had een element van wij de vrouwen tegen Trump. Uh-huh. En toen begon hij een aantal dingen te zeggen waarbij op eerst ook onduidelijk was of die vrouwen opstonden om voor zichzelf te klappen. Er waren ook die zich half naar de groep toedraaiden. Of dat ze toch ook voor Trump klapten. En toen kwam hij er overheen met het zeg maar memoreren van en het vrouwenkiesrecht en meer vrouwen dan ooit in het congres. En toen, nou ja, toen had hij toch die zaal min of meer aan zijn voeten. En het was heel. En dat is een beeld wat zal beklijvend. Je ziet voor de verkiezingen van 2020 al een beetje aankomen van vrouwen tegen Trump. Mm-hmm. En nou ja, hij zal een heleboel vrouwen die op zich wel overwegen voor hem te stemmen, hiermee wel weer hebben laten zien van ik sta echt wel aan de kant van de vrouwen zoals. Ja, denk je dat dat. Nou, ik denk dat dit beeld blijft hangen. En het was een heel gek harmonieus beeld. Ja. Dit beeld gaat ook terugkomen in campagnespots en zo. Kan niet anders dan dat. Hij zet de zaak zo naar zijn hand. De showman Trump is hier zo op zijn best. Maar jongens, hoe doorzichtig is dat? We weten allemaal dat veel vrouwen in opstand zijn gekomen tegen Trump en zich daarom kandidaat gaan stellen en dat er daarom veel vrouwen zijn. En hij doet dat nu voorkomen dankzij mij. Dat klopt in zekere zin, maar op een andere manier dan hij dat wil. Ja. Komen al die vrouwen nu er naartoe. Ja, maar hij heeft nu dat gezellige filmpje met notabene zijn tegenstanders. Ja, maar je hebt daar toch een associatie dan bij? Het gaat natuurlijk niet om de vrouwen die al een hele leven op de Democraten stemmen en die om een heleboel inhoudelijke redenen ook niks met Trump te maken willen. Het gaat om de vrouw van de boze witte man die sowieso op Trump stemt. En dit werkt goed voor zijn populariteit, Jan Kees. Voor zijn achterban zeker. Voor zijn achterban wel. Ja, nu zie je wel, hij kan toch ook gewoon met vrouwen omgaan. Dus allemaal onzin wat er gezegd wordt over hem. Nou, CBS heeft kort na een half uur na de hele toespraak een peiling gehouden. En in tegenstelling tot vorige keer ging het om 40-50% van de achterban die het geloofwaardig achten. Niet alleen de achterban, maar gewoon de kijkers. Ja. En dat zat nu tussen de 70-80%. Dus in zoverre heeft hij meer bereikt dan vorig jaar. Ik denk dat hij goede zaken gedaan heeft, want het was een geloofwaardige. Zijn optreden was in dat opzicht meer presidentieel dan de vorige keer. Het was minder. Je ziet toch dat hij moeite heeft, of dat hij die democrat in het Huis van Afgevaardigden ook moet pleasen. Dus was minder aanvallend, minder verdelend dan vorig jaar met zijn State of the Union. Dus ik denk dat hij goede zaken had gedaan. En dat veel Amerikanen ook hunkeren naar een president die iets meer inclusief is dan Trump op zich is. Kijk even naar onze econoom, Peter-Hein van Burgen. Hij heeft 8 jaar gehad, ja. Wat je ook van hem vindt, Obama presenteerde zich altijd wel als van ik ben voor iedereen. President van iedereen en ik wil een einde maken aan die polarisatie. Nou, dat is hem niet gelukt. Ik denk dat het alleen maar erger is geworden. Wat dat betreft is Trump het tegenovergestelde. Hè? Die leefde van de polarisatie. Dat heeft hij ook heel veel laten zien. Dus wat dat betreft was dit wel een stijlbreuk. Want misschien ziet hij ook wel van, nou kijk, mijn eigen achterban die stemt hoe dan ook voor mij. Daar gaat niks mee gebeuren. Maar ja, dat is blijkbaar niet genoeg om verkiezingen te winnen. Dus misschien meer een beetje naar het midden in opstappen. Dat de mensen die denken van, ja, ik wil eigenlijk wel Republikein stemmen, maar liever niet Trump. Om die mensen toch weer over de streep te halen. En dan is dit waarschijnlijk best een slimme zet. Maar dan toch even naar dat symbool en die uitstraling van eenheid. Gisteren zat Amerika-kenner Frans Verhagen hier. Ja. En die gaf aan, je moet eigenlijk kijken naar het applaus. Wie applaudisseert er en hoe lang is dat? En dan kun je kijken hoe eensgezind men optreedt. Nou, als je kijkt naar wat is gebeurd, zijn natuurlijk voornamelijk mededelingen geweest waar het Republikeinse kamp voor is gaan staan. De Democraten waren heel zuinig in hun prijzen. Zeer zuinig. Dus ze zitten in één ruimte. Maar hoeveel eenheid straal je uit dan? Nou, heel weinig. Maar op dat moment met die vrouwen natuurlijk wel. Want daar kwam het wel bij elkaar. Maar iedereen vanuit zijn eigen gedachten. Maar toch vonden ze elkaar op een plek. En maar verder was het natuurlijk volstrekt gepolariseerd. Dat zag je ook aan Nancy Pelosi. Die hield gewoon pokerface op de hele tijd. Want het zal toch niet zo zijn dat ze enige goedkeurende knikje zou geven. Was jullie dat opgevallen? Arjen Verduin, had je het ook gezien? Dat op de achtergrond... Ze heeft zo'n zuur, sarcastisch gezicht. Ja, nee, maar die moest natuurlijk die had haar eigen performance anderhalf uur lang. En had natuurlijk, omdat ze niks kon zeggen ook, maar een heel veel beperkter palet aan dingen die ze maar daarmee wel weer heel veel zeggen. De Verenigde Staten zijn dus zenders, die hebben een splitscreen. En dan heb je aan de ene kant heb je de president, en aan de andere kant heb je dus de voorzitter van het huis, in dit geval Pelosi. En die lopen synchroon mee. Dus dan kan je precies bij elke stembuiging van Trump zien hoe zij reageert. Dat is echt fenomenaal om te zien, hoor. Dat zijn tv-dingen, Arjen. Ja. Dat moeten ze hier ook. Ja. Maar ze gisteren bij het klimaatdebat misschien kunnen doen. Met Trump en eenheid is natuurlijk ook zo dat omdat hij zo polariserend is, dat wij inderdaad nu denken van dit was toch behoorlijk eenheidsgericht. Terwijl als je die toespraak legt naast de laatste 25 State of the Unions, dat die we zijn onze eigen grens eigenlijk gaan verleggen daarin. Er zijn Trump natuurlijk al heel bij het kleinste dingetje gezamenlijkheid denken we al van wow, trend is leuk. Dit is theater van staat, maar aan de andere kant werd gisteren bekend dat er dagvaardingen zijn gegaan naar zijn inauguratiecomité. Werd ook bekend, uitgelekt, dat hij zijn agenda van de laatste maand is uitgelekt, dat hij maar 60% dat hij 60% van de tijd niets doet. Ja. Dus verder ontstaat een beeld van een president die eigenlijk niet toegerekend is op zijn taak. Heb ik niet zo heel veel over gehoord in de State of the Union. Nee. Natuurlijk niet. Maar daarom is het ook theater van staat. Dan nog twee opvallende nieuwtjes uit de filmwereld. De Oscars, die het zonder presentator gaan doen. En de afgelaste première van een nieuwe film van Liam Neeson. Er kwam ophef over hem nadat hij in een recent interview zei dat hij een willekeurige zwarte man had willen vermoorden nadat zijn vriendin was verkracht. Verkrachting vond lang geleden al plaats. Uitspraken wat recenter. Is dat een gedachte, Arjen Fortuyn, die hij misschien beter voor zich had kunnen houden? Ik denk inderdaad dat deze gezellige anekdote beter diep in Liam Neeson begraven had kunnen blijven. Ja. Kijk, wat ik er heel gek aan vond, was dat hij dus dat hij na die verkrachting heel erg agressief voelde en de straat op ging om een zwarte man iets aan te doen. En het vervolg van zijn verhaal was, zeg maar, zijn zelfbeschuldiging. Ja, ik schrok enorm van mijn eigen agressie. Ja. Terwijl ik denk, dan ga je juist heel nadrukkelijk voorbij aan het feit dat je je agressie richtte tegen een totaal iemand die er echt niks mee te maken had. Die alleen maar in huidskleur iets hetzelfde heeft als die verdachte. Want als het nou een witte man was, blanke man was geweest van rond de 40, had hij dan zelf kunnen zeggen, ik had echt elke dat blanke heeft hij wel gezegd, op straat als het kunnen vermoorden. Een Schotier of Engelsman was geweest, dan had ik een willekeurige Schotier of Engelsman aangepakt. Maar heeft hij dat nadat hij... Dat zei hij nu. Dat zou ik ook zeggen. Maar dat is dat geloof ik niet. Persoonlijk kijk ik er echt met verbazing naar. Kijk, we hebben allemaal wel zwarte gedachten. En we hebben allemaal wel, als zoiets gebeurt met je, als je vrouw wordt verkracht, of je vriendin of je partner, dat je heel boos bent, heel boos. Dat je dan denkt, ik ga wraak nemen. Dat is niet verboden en dat is heel menselijk. En dat je dan, ook al heb je het niet gedaan, zo wordt afgerekend als hij nu gedaan heeft. Emoties. Ik denk dat ik misschien hetzelfde wel gedacht zou hebben, maar ook niet gedaan zou hebben. Hij is niet tot handelen overgegaan. Als dat nou zo was geweest, dan was dat heel kwalijk geweest. Dan was het met een Latino. Het gaat niet om de gevoelens die hij toen had. Het gaat om de achteloosheid waarmee hij nu die anekdote vertelt en zegt van als een totaal detail van alsof het vanzelfsprekend is dat je ook racistisch reageert. Het gaat er niet om dat hij zo boos was of dat hij iemand was anders geweest als ze hem hadden gevraagd. Ik heb het interview niet precies gezien. Als hij van wat is een van de dingen waar je het meeste voor schaamt wat je ooit hebt gedaan en dat hij dan dit zegt. En wat ik zo erg vond, dat ik schaam me daar heel erg voor. Dat die gedachte in me opkwam. En dan breng je het al heel anders. Dan weet ik nog steeds niet of het handig is om zo'n anekdote te brengen. Omdat dit soort dingen, er zullen altijd mensen zijn die het anders interpreteren. Maar jij hebt er een term voor. Hoe noemde jij het? Groeipijn? Nee, ik weet niet of dat hier helemaal van toepassing is. Maar kijk, zeker in het huidige debat over racisme. Mm-hmm. En dat is natuurlijk iets wereldwijd. In Nederland hebben we het specifieke Zwarte Piet probleem daarmee. Een discussie daarover, maar ook in andere landen speelt dat. En we zitten denk ik nu wel in de fase dat daar overgevoelig op gereageerd geïnterpreteerd wordt. Van beide. Groeitijd noem van je andere beide. Ja, het zijn groeipijnen, denk groeipijnen ik. Wel. Dat is iets dat er altijd al geweest is. Maar er werd nooit zo heel veel over nagedacht en zeker niet over gediscussieerd. Nu komt het naar buiten en dan zit daar heel veel oud zeer. En lijkt er soms wel helemaal niks te kunnen. Ja. Maar ik denk dat als we nog een generatie verder zijn, dat we daarop terugkijken van, oh ja, zo ging dat toen. Moet je dat ook zien in het kader van de Oscars tot slot nog? Ja. Want rondom Amerika, geen presentator. Kevin Hart had zich teruggetrokken na racistische uitspraken, homofobe uitspraken. En nu geen presentator. Dat we in dat opzicht aan het doorslaan zijn. Aan de andere kant zie ik het ook als een vorm van vernieuwing. Want er wordt steeds minder gekeken naar die grootste shows. En door steeds wisselende presentatoren kun je het ook beter opknippen. Ja, ja. Arjen Fortuyn, onze tv-man. Ik bedacht, misschien is het ook wel een soort statement van die organisatie. Van, nou ja, als de hele tijd iedereen zo strak langs allerlei meetlatten gehouden wordt. Nou, weet je wat? Ja, dan doen we het gewoon zonder. Precies. Zo van, het is natuurlijk dan heel gek dat niemand meer durft. Pitchen, want ze geven nu aan, het is niet gelukt om nog een nieuwe presentator te vinden. Dan blijft het er een beetje tussenin hangen. Verkeerde adviseurs hebben ze daar. Verkeerde communicatieadviseurs. Was Ricky Gervais nog een optie geweest? Die heeft ook de Golden Globes wel eens gedaan. Ja. En kan er nog wel eens een ongepaste grap maken. Maar er zit natuurlijk zo'n gevoeligheid. Bijna niemand past meer in het malletje, volgens mij. Dat je totaal onberispelijk bent om de Oscars te mogen Barack presenteren. Obama. Ja, wie of Jan weet. Beuving. Maar goed, ik weet niet hoe het gesteld is met zijn Engels. Jan, goedemorgen. Wel, nee, niet goed. Niet goed genoeg, althans voor de Oscars. Nee, het lijkt me een goede zaak om het een keer zonder te proberen. Goedemorgen, Guylaine. Goedemorgen ook meneer Emmer, meneer Fortuyn, meneer Van Mulligen. We hebben net al over de State of the Union gehoord. Het gaat vaak over de verdeeldheid die Donald Trump zei, maar hij wilde in zijn taal duidelijk verbinden. Millions of our fellow citizens are watching us now gathered in this great chamber. Hoping that we will govern not as two parties, but as one nation. Niet twee partijen, maar één natie. Deeltaal zou ik het willen noemen, van de verdeeldheid naar de eenheid, en dat doe je door te delen. En dat kwam nog vaak terug. The agenda I will lay out this evening is not a Republican agenda or a Democrat agenda. It's the agenda of the American people. Ja, dus niet republikeins, niet democratisch, maar Amerikaans. Ook dit is deeltaal, hoewel je het beter opteltaal zou kunnen noemen. Wij moeten dit land niet zien als half en een half, maar als één. Of, zoals hij het even later verwoordde: victory is not winning for our party. Victory is winning for our country. Winst is niet winst voor één partij. Het is pas winst als het winst is voor ons land. Het is vermenigvuldig taal. Je kunt het ook maaltaal noemen. Dus hier noemt hij één partij en vermenigvuldigt die tot het hele land is. Het was echt een thema en zo was die State of the Union letterlijk een State of the Union. Alleen die muur, die wil hij nog steeds bouwen. Maar hij is een gelovig man en in Psalm 18 staat dan weer: met mijn God spring ik over een muur. Dus diep van binnen gelooft hij dat die muur helemaal geen mensen tegenhoudt. En daarom wil hij hem misschien ook laten bouwen. Maar verder was het delen, optellen en vermenigvuldigen wat Trump deed. Hij had duidelijk naar het 8-uur-journaal geluisterd. De Tweede Kamer maakte vanmiddag definitief een einde aan de rekentoets. Ja, en daar is Trump het dus niet mee eens. En hij verwerkte dat dus gelijk in zijn taal. Dus het argument dat hij geen internationale politiek in de gaten houdt, dat kan ook gelijk de prullenbak in. Maar de rekentoets verdwijnt dus. En voor het klimaatdebat doet dat het ergste vrezen als ik Ron Vrezen hoor. En daar is het nu nog te vroeg voor eigenlijk, omdat de rekensommen die daarbij horen er nog niet zijn. De rekensommen zijn er nog niet, maar ze gaan er dus ook nooit meer komen. Nou, en dat klimaatdebat werd dus gisteren weer op scherp gezet door de provinciale lijsttrekkers van het CDA. Wij horen Sander de Rauwe uit Friesland. De oproep is dat wij een debat zien met heel veel drammers en dromers en alles ertussenin. Maar die plannen kun je niet uitvoeren als er geen draagvlak voor is. Als je niet weet wat het kost. Drammers en dromers. Soms hoor je hoe de taal geleid wordt door de vorm ervan. Ze hebben gezocht naar een helder statement. Ze hadden al de drammers van Dijkhoff. En daarmee zijn ze gaan woekeren. Welk woord staat er mooi tegenover de drammers? De dromers. En ik dacht eerst, dit is zoveel vorm dat de inhoud eruit is gesloopt. Maar als je dit standpunt aanhangt, ja, dan is het toch goed verwoord. We willen niet drammen en we willen niet dromen. We willen niet te wakker zijn en niet te slapend. We willen voor het klimaat dus maat houden. En wie houden er nou maat? Nou, dat doen de drummers. Dus het is niet het christendemocratisch, maar het christendrummersappel. Geen dromers, geen drammers, maar drummers. Alleen, als je drumt, heb je wel ritme, maar nog geen melodie. Dus het klinkt nog niet als muziek in de oren. En dat legt de Ron Vrezen ook even uit. En het legt dus wederom een open zenuw bloot in deze regeringscoalitie. Een open zenuw blootleggen, dat klinkt heel logisch, maar dat kan dus helemaal niet. Je kunt ook een naakt iemand niet uitkleden of een leeg huis plunderen. Je kunt wel doen, maar het is zinloos. En daarom denk ik ook niet dat het een taalfout is. Ron is een goede taalgebruiker. Bovendien, verkeerd taalgebruik bestaat niet, taal leeft. En ik denk dat het een verkapte manier is van Ron Vrezen om te zeggen: het CDA, dat is zinloos bezig. Bij die andere NOS-verslaggever in Den Haag, Arjen Noorlander, kon je ook al tussen de regels doorlezen wat hij van het kabinetsbeleid over het klimaat vindt. Op dit moment zijn ze echt wel allemaal eraan gecommitteerd om die klimaatdoelen te halen. Daar was even twijfel over. Nou, iedereen is weer aan boord. Iedereen is weer aan boord. Laat die zeespiegel maar stijgen. Nee, als we gerustgesteld willen worden, dan moeten we naar Geert Mak luisteren. Gisteren te gast bij De Wereld Draait Door om te praten over Europa. Je hoort het haast niet, maar tafelheer Eus vroeg of Europa ziek is. Is Europa ziek? Nou, Europa topt voorwaarts, ja. Europa topt voorwaarts. Wat een prachtige omschrijving van het leven is dat. Wij tobben, maar wel de goede kant op. En het voordeel is, in een tobben kun je ook weer drijven, dus laat dat water maar wassen. Hebben we ook nog een etje, dat gaat naar Piet Paulusma, die net ook al besproken werd. De man die het middelpunt was van een orkaan aan taalgrappen de afgelopen dagen. Hij zag de bijl hangen, hij zat in zwaar weer. En zoals de Speld gisteren zei, er wordt een minuut windstilte voor hem gehouden. Enfin, hij zit dus in de herfst van zijn carrière. Het is onstuimig en wij vragen hem, @p_Paulusma, wanneer keert de rust in het weer? Mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Jan Beuving, Arjen Fortuyn, Jan-Kees Emmer. Graag weer tot snel. Tot 11:30, Guilaine Plag. Voor de tweede keer staan, of zitten we in dit geval, klaar voor de start om in Formule 1-termen te blijven. De spraakmaker van vanochtend is Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. En we gaan het straks hebben over de loonstijging waar we eigenlijk zo weinig van voelen. En Mattie Boom is hier straks, conservator fotografie van het Rijksmuseum. Zij onderzocht de afgelopen jaren honderden foto's voor haar promotieonderzoek naar de opkomst van amateurfotografie in ons land. En om 11:50 spelen wij natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 20 luidt vandaag, welke rapper vindt dat de Nederlandse man over het algemeen een hele slechte kledingstijl heeft. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Verfrissend kledingkritiek van een rapper. U hoort het tegen 11:30, het antwoord. NPO Radio 1. Eerst nu het NOS-journaal. Ja, ik ga toch even kijken hoe je erbij staat. Ja, ik wil zeggen, die rapper die kan zelf alleen op de kinderafdeling terecht, geloof ik, met zijn lengte. In 2018 is een recordaantal van bijna 45.000 meldingen gedaan over lawaai en stank rond Eindhoven Airport. Dat is de helft meer dan in 2017. Opvallend is dat er 6 mensen zijn die in het laatste kwartaal van 2018 samen 3500 klachten indienden. Huiselijk geweld komt in Nederland nog altijd vaak voor. Van de volwassenen heeft 5,5% daar de afgelopen 5 jaar mee te maken gehad. Blijkt uit een groot onderzoek van het WODC. En dat gaat dan om bijna 750.000 mensen. Bij een ongeluk op de A6 tussen Emmeloord en Joure is een motorrijder omgekomen. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Ongeluk gebeurde vanochtend ter hoogte van Scharsterbrug in Friesland. En als het aan het gemeentebestuur van Venetië ligt, moeten toeristen €3 gaan betalen voor een bezoek aan de Italiaanse stad. De burgemeester wil zo wat doen tegen de extreme drukte in het oude centrum. Mark, dankjewel. Ik ben nog aan het bijkomen van je opmerking. Je hebt beide handjes gegeten vanochtend, of niet? Ja, ik weet het ook niet. Ik hoop dat mijn auto er nog staat. Wow. Gaan we snel die studio uit. We horen jou straks weer. Helene de Geest, hebben we nog verkeersinformatie? Ja, dat ook nog. Op de A2 nog een file van Utrecht naar Amsterdam. Bij knooppunt Amstel 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En Mark noemde het al in het nieuws. Op de A6 van Emmeloord naar Joure is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. En daardoor is de weg nog altijd dicht bij knooppunt Joure. Je kunt omrijden via Zwolle over de A28. Helene, dankjewel. Vragen van spraakmakers. Mijn naam is Margot Verwoerd en al een paar jaar hoor ik spookverhalen over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Dat er door automatisering heel veel banen gaan verdwijnen en niemand eigenlijk weet wat er voor die banen in de plaats komt. Mijn vraag is, hoe kun je je voorbereiden op zo'n toekomst? En willen we eigenlijk wel zo'n toekomst? Al die snelle veranderingen op de arbeidsmarkt worden binnenkort al een flinke kluif voor degenen die nu aan het werk zijn. Maar wat moet je doen en hoe anticipeer je daarop als je nog op school zit? De komende dagen bezoekt verslaggever Marcel Dekker de school voor de toekomst in Den Bosch op zoek naar het antwoord. Het gaat zo ontzettend snel. 2 à 3 miljoen beroepen verdwijnen op termijn. In the world that we are creating very quickly, we're going to see more and more things that look like science fiction and fewer things that look like jobs. Waarbij je ziet dat die impact dus heel erg groot gaat zijn ten gevolge van die ontwikkeling. De sneltreinvaart van technologische ontwikkelingen, automatisering, robotisering, hoe we het ook willen noemen, het gaat onze arbeidsmarkt vergaand veranderen. Veel banen zullen verdwijnen, Wat er voor in de plaats komt, is voorlopig nog het domein van trendwatchers, toekomstgoeroes. En dat handjevol mensen dat al in de toekomstige beroepen zit, zonder het misschien te weten. Ik ben dus een online influencer. Wat betekent dat nou? De nostalgisten, disorganizers, bewilderaars, urban shepherds en influencers bijvoorbeeld. U moet het allemaal maar eens googelen. Hoe bereid je je voor op een arbeidstoekomst die er dan weliswaar heel anders uit gaat zien dan nu, maar waar niemand precies van weet hoe anders? Voor het onderwijs ligt daar een haast onmogelijke taak. Ze willen studenten daar het liefst niet opleiden voor de werkloosheid, maar hoe je dat voorkomt is een uitdaging. Het is een bijzondere school. Het is eigenlijk een centrum waar allerlei partijen elkaar ontmoeten. Misschien dat de school voor de toekomst van het Koning Willem I College in Den Bosch een antwoord heeft. Ik denk ook dat automatisering juist ook weer heel veel kansen biedt op een hele andere manier. We hebben het er iedere keer over dat er heel veel banen weggaan, maar er komen dus ook heel veel banen bij. Ik praatte met Jeroen van der Brand op deze school voor de toekomst, de verbindingsofficier tussen onderwijs en die snel veranderende boze buitenwereld. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten op de vraag van de arbeidsmarkt en te kijken wat voor innovatie is er nodig in ons onderwijs om mee te gaan met de tijd. Ik denk dat wij bijvoorbeeld ik vind dat wij goed onderwijs maken hier op school. Mensen zijn erg toegewijd en betrokken, maar wij hebben wel het bedrijfsleven nodig. Wij zijn een mbo-college, dus wij leiden op voor medewerkers voor de toekomst. En dan is dit misschien een hele domme vraag om aan iemand te stellen die heel veel contact met het bedrijfsleven heeft, maar weet u hoe die toekomst van de arbeidsmarkt en die toekomst van het bedrijfsleven er eigenlijk uitziet? Nee, dat weet ik niet. Wij hebben wel een beeld daarbij met elkaar. Er vindt een snel veranderende arbeidsmarkt plaats. De invloed van technologische ontwikkelingen zijn groot, zijn misschien wel veel groter dan dat we kunnen bedenken. Dus de medewerker van de toekomst is de vraag, wat is dat? Wie is dat? Dus wij proberen in ieder geval aandacht te schenken aan een aantal algemene skills en vaardigheden die mensen nodig hebben om in de maatschappij te kunnen functioneren. En in samenwerking met het bedrijfsleven, wat dat dan ook mag zijn, want dat gaat van zorg tot techniek, naar media, allerlei soorten opleidingen zijn hier, kijken we met elkaar van wat voor inhoudelijke skills en vaardigheden zijn er nodig. U kent natuurlijk wel de sombere voorspellingen, althans somber. Daar kunnen de meningen over verdeeld zijn. Maar u kent in ieder geval de voorspellingen van die arbeidsmarkt. Heel vaak wordt er gezegd van binnen nu en 10 jaar verdwijnt een derde van het soort banen in Nederland. Banen als accountant, noem maar op. Is daarop te anticiperen? Want er verdwijnen dus een heleboel beroepen en je weet niet wat daarvoor in de plaats komt. Ja, daar is op te anticiperen. En we weten inderdaad niet precies wat daarvoor in de plaats komt. Maar soms kunnen wij niet zo snel meebewegen als de arbeidsmarkt verandert. Die technologieën gaan soms zo snel. Wij voor onze technische opleiding hebben wij bijvoorbeeld een instructielokaal. Nou, op het moment dat instructielokaal er staat, is dat een forse investering. En het jaar daarop is het een gedeelte achterhaald door ontwikkelingen die er zijn. Dus daarin kunnen we niet mee. Dus daarin zoeken we dus ook heel vaak die samenwerking met het bedrijfsleven op. Het opleiden samen met de bedrijven en in de bedrijven maakt dat die medewerkers en de jongeren wel werken met de materialen van vandaag, maar ook werken met de materialen van morgen. Marjolein ten Hoonte, de directeur arbeidsmarkt van Randstad, die zei een paar weken in onze uitzending van we moeten niet meer opleiden voor de werkloosheid en we moeten meteen die studenten ook vertellen van wat je nu gaat doen of wat je overweegt te gaan doen, dat moet je niet doen, want over een paar jaar is dat beroep er niet meer. Zijn dat keuzes die ook hier gemaakt worden? Zijn dat ook dingen die met studenten gedeeld worden? Ja, wij zijn bewust van wat je doet. Wij delen wel met studenten van, ben je wel bewust wat voor opleiding je gaat doen? Ben je ook een beetje bewust wat die arbeidsmarktprognoses zijn? Zijn die heel erg slecht? Dan doen wij wel eens ooit met studenten het voeren van zogenaamde ombuiggesprekken. Om te kijken van, dit wil jij graag, maar er is nog heel veel meer, ook in hetzelfde beroepenveld. En probeer je eens wat breder te oriënteren, zodat je straks ook wel betere kansen maakt op die arbeidsmarkt. Dus daar hebben wij wel zeker aandacht voor hier op school. Morgen komen we nog even terug op de school voor de toekomst. Praten dan met studenten die zich al flink aan het klaarstomen zijn voor al die onzekerheden van de toekomst. Ik kijk wel waar het schip strandt. Ik ben niet echt bezig met de toekomst. Ik ben meer bezig in het nu, zeg maar. Wat ook jongeren weer kenmerkt, denk ik, dat ze niet al hun hele leven uitstippelen, maar meer ook op het moment van het nu leven. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Jij zit mee te luisteren en zegt, eigenlijk is het bijna een soort L'histoire se répète, want dat deed jou denken aan jaren geleden. Dit blijft voorkomen. Ik denk sowieso dat alle banen die we nu hebben met z'n allen, wat er nu gedaan wordt, zeker de helft daarvan mensen 50 jaar geleden geen idee van hadden dat je zoiets zou kunnen doen. Het punt is, we maken ons veel zorgen van, er gaan zoveel banen verdwijnen. Ik hoorde net ook weer langskomen. 2-3 miljoen, ja, dat is misschien ook zo. Maar het punt is, je ziet natuurlijk wel wat er gaat verdwijnen, maar je kunt nooit weten wat er terugkomt. En dat geeft die onzekerheid ook. Dat geeft die onzekerheid, maar achteraf denk je altijd van, dat is toch ook helemaal niet erg. Misschien zelfs maar goed ook, omdat dat werken niet meer is. Het voorbeeld waar ik nu spontaan aan moest denken, nog minder dan 100 jaar geleden, het was tot in de jaren 30 dat het in Nederland voorkwam, dat we heel veel mensen geen toilet hadden aangesloten op de riool. Die hadden gewoon een privaat in de tuin of op het balkon. En eens in de week kwam dan iemand langs om de emmer met ontlasting op te halen. Ja, nu denk je daar niet meer over na. Je gaat op de wc, zit je spoel door en het is weg. En je bent ook heel blij dat dat beroep niet meer bestaat. Precies, je moet er toch niet aan denken om dat spul van een week lang op te sparen en dan te hopen dat het mannetje op tijd komt om de boel te legen. Dan gaan we ook niet zeggen van, dat is toch wel jammer, want dat heeft een baan gekost. Dat is de sneu, die meneer, die zit nog helemaal niks te doen. Maar dat is ook niet zo. Want het is niet zo dat die mensen nooit meer een baan hebben gevonden daarna. Nee, dus je moet ook niet eens zozeer kijken naar de banen die verdwijnen. Kijk, werk blijft er altijd. Zelfs als zo'n beetje alles wat gedaan moet worden in het dagelijks leven, dus dan kun je dat toilet noemen, maar ook dingen als eten, drinken, dus alles wat je gewoon de primaire levensbehoeften, als we daar niet meer over na hoeven te denken, dat gebeurt allemaal vol automatisch, nou, dat lijkt me eerlijk gezegd een paradijs, dat je daar niet meer over na hoeft te denken. Dan blijven er altijd wel weer dingen over waarvan we denken van, dat zou eigenlijk moeten gebeuren. De mens is inventief genoeg om altijd weer nieuwe kaartklusjes te bedenken. En of daar ook nog een beetje goed voor beloond wordt, dat bespreken wij zo meteen met elkaar. Eerst nu nieuws via de NOS, want in Stockholm zijn gisteren waarschijnlijk Zweedse kroonjuwelen teruggevonden. Die werden in juli gestolen uit een kathedraal in een stad in de buurt van de Zweedse hoofdstad. Correspondent Roelien Kreton hebben we daarover contact mee. Roelien, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor juwelen gaat het? Het gaat om 2 kronen en een rijksappel. Dat is een gouden bol. En die zijn speciaal gemaakt voor de begrafenis van koning Karl de IV en zijn vrouw Christina. Het zijn kroonjuwelen uit de 17e eeuw. En ja, in die tijd was het gebruikelijk dat je speciaal kroonjuwelen bij de begrafenis maakte. En die zijn later uit de graftombe gehaald en in een kathedraal even buiten Stockholm tentoongesteld. En ze zijn heel veel waard, 6,5 miljoen euro. Maar vooral ook een historische waarde hebben ze in Zweden. En die zijn september vorig jaar op klaarlichte dag gestolen. Het alarm ging, maar de bewakers waren te laat, want de dief was met een motorbootje gevlucht. En de dader is dus al aangehouden. Maar die juwelen waren tot gisteren verdwenen. En waar hebben ze ze nu gevonden? Nou, een bewaker heeft ze in een prullenbak gevonden, even ten noorden van Stockholm. En volgens Zweedse media stond er het woord bom geschreven op die prullenbak. Mm. Dus de bewaker onderzocht die prullenbak en vond toen de juwelen. En ja, waarschijnlijk is de dader erachter gekomen dat het onmogelijk was om ze te verkopen zonder te worden ontmaskerd. En de Zweedse bisschop die zei gisteren ook, een enorme fout. Dat die man dacht dat ze die even via eBay de juwelen kon verkopen. Maar in Zweden zijn ze vooral heel erg blij, omdat de angst bestond dat die juwelen zouden worden omgesmolten om ze toch te kunnen verkopen. Ja. Want het is wel zeker dat ze echt zijn, hè? Ja, het is zeker dat ze echt zijn. En het is ook vrij zeker dat ze niet zijn beschadigd. Maar het is niet helemaal zeker of alles nu terug is gevonden. Maar de belangrijkste juwelen zijn er. Er wordt nog even verder gezocht, ongetwijfeld. Bijzonder verhaal. Dankjewel voor jouw uitleg. Correspondent Roelien Kreton. Spraakmakers. Wij gaan hier verder en begroeten Mattie Boom, conservator fotografie van het Rijksmuseum. Goedemorgen. Goedemorgen. Je onderzocht afgelopen jaar honderden foto's voor je promotieonderzoek naar de opkomst van amateurfotografie in Nederland. Ja. Dat deed mij gelijk afvragen, hoe ziet het er dan bij jou op de zolder uit als je die hebt? Alles keurig gesorteerd of zelf in een privécollectie? Het ligt niet bij mij op zolder, maar bij het Rijksmuseum in het depot. En er liggen honderden fotoalbums. Nee, maar je eigen foto's. Mijn eigen archief is een rommeltje. Ik zou jou niet bij mij op zolder willen hebben. Dat hoor je dan vaak, hè? Nee, goed gestructureerd voor het werk. En ik heb keurig mijn fotoalbum van mijn eerste kind, heb ik alle foto's nog ingeplakt. En daarna, de kinderen die daarna komen, die zitten gewoon in doosjes op losse stapeltjes. Ja, hoe herkenbaar is dat? Dus ik ben niet de goede persoon om dit soort vragen aan te stellen. Hoe zit het met onze spraakmaker van vanochtend, hoofdeconoom van het CBS? Nou ja, ik moet toegeven dat er ook bij ons op zolder nogal een paar dozen met foto's liggen die we eindelijk nog eens een keer moeten inplakken. Maar dat was natuurlijk uit het analoge tijdperk. Dan maakte je foto's op een rolletje, dat liet je dan ontwikkelen. En dan had je er nog meer gedoe van. Maar ik ben gezegend met een uiterst gedisciplineerde vrouw die ieder jaar, als het jaar is afgelopen, met de digitale foto's die ze overal heeft gemaakt op de camera, met een fototoestel, dat zet ze achter elkaar. En daar maakt ze dan een soort van jaaroverzicht van. Leuk. Ook met het idee van, ach, maar die kunnen we later ook aan de kinderen meegeven. Ja. Leuk voor later. En ja, dat is altijd ontzettend leuk. Ook van de vakanties maakt ze dan vaak nog een speciaal boek. En dat is vaak het eerste wat ze ook doet als ze terug van een vakantie is. Dan ben ik de anderhalve dag kwijt omdat ze met die fotoboek bezig is. Dus wij doen dat ook, hoor. Dat is wel echt heel leuk. Van de vakanties van 20 jaar geleden, daar is ze nog niet aan toegekomen. Maar nou ja, misschien na als pensioen een keer. Het meest recente gebeuren is in ieder geval goed geregeld. Dat is goed geboekstaafd. Peter Hein van Mulligen, in je Twitter-bio omschrijf je jezelf als een cijferman. De cijferman van Nederland. En zo werd je tijdens De Slimste Mens ook keer op keer benaderd. Laatste ronde heb je 1/3 kans om te winnen. Dus 3 keer 9 is 27. 4 op de 27. Wacht even, dit heeft toch iedereen gehad op de middelbare school? Jawel, ik snap het meteen. Ja, nee, dat dacht ik ook al. Gisteren was je kans op overwinnen 4/27. Hoe is dat nu? Nou ja, het is nu weer een stuk beter. Het is nu, als ik goed heb, 2/9. Peter Hein. Ja. Filip. Ja, ik vraag je steeds naar je kansberekening, maar ik kan het nu zelf ook wel berekenen. Het is gewoon 1/3, hè? Nee, dat is 100%. Oh, kijk, Peter Hein. Het is een film van een Batman-film. Christian Bale speelt de hoofdrol. Dus... Ja, ja, ja. Ja, en zo was hij de slimste mens van Nederland. Word je daar veel nu op aangesproken? Veel meer dan dat je hoofdeconoom van het CBS bent? Ja, dat is niet onopgemerkt gebleven, kan ik wel zeggen. Ja, kijk, je weet natuurlijk dat er heel veel mensen naar kijken. Nou, dit seizoen bleek het er nog weer heel veel meer te zijn dan de voorgaande jaren. Ik heb me laten vertellen dat de kijkcijfers nog nooit zo hoog was. Ook de finale had een record aantal kijkers. Ja, en dan weet je van, dat is maar een getal. Hè. Ik bedoel, het is vrij abstract. 1,5-2 miljoen, het is allemaal wel. Maar toen was die finale geweest. En ja, toen ontplofte mijn telefoon bijna. Ja. Van felicitaties van alle kanten. Ook van allemaal mensen die je niet kent via social media. Dat er eens heel enthousiast op gereageerd wordt. En toen dacht ik toch wel even van, oké. Ja, het is misschien toch wat groter de impact dan is ik gedacht groot. Had. Ja. Dus ja, het is niet zo dat ik voortdurend aangeklampt word. Maar nog regelmatig dat je gewoon ergens bent. En dan mensen zeggen, hey, je bent de slimste mens. Ja. Terwijl je toch bekend bent met de optredens voor radio en televisie en de kranten. Vanwege alle onderzoeken die jullie bijna dagelijks met het CBS presenteren. Ja, maar dit is wel heel anders. Toch een andere impact, hè? Ja, kijk, ook omdat natuurlijk, kijk, als ik voor het CBS in de media ben, dan licht ik onze cijfers toe. Vertel ik wat er aan de hand is en hoe dat allemaal zit. Mm-hmm. Maar het gaat allemaal over het CBS. En als je dan in zo'n programma zit, dan zit ik daar op een gegeven moment ook niet meer als CBS'er. Maar als mezelf, en dat maakt het ook spannender, maar in zekere zin ook leuker. Ja, want dat zit natuurlijk wel een soort spanningsveld. Dat je toch, het CBS, dat heeft natuurlijk ook wel iets degelijk betrouwbaar. Misschien iets wat stoffig, maar je weet in ieder geval wat je eraan hebt en dat maakt het geloofwaardig. Dus hoe zit dat dan van als je in één keer jouw persoonlijke kant gaat laten zien? En neem aan dat daar binnen een organisatie ook wel een bewuste keuze is om dat te doen dan. Ja, dat was het ook wel. En iedereen, ik voorop, was natuurlijk ook zeg wel bewust van het afbreukrisico. Ja. Want het CBS, mensen kennen dat als in ieder geval als een kennisinstituut. Van, daar hebben ze het verstand van zaken. En vaak is het oordeel van, nou, het CBS zegt het. Dus het is zo. Dan gaat daar iemand in een beetje lollig lopen doen in zo'n programma. Als een soort van gezicht van het CBS zit. Ja. En je doet rare grappen en grollen. Dan mensen denken van, nou ja, dat is ook een beetje raar. Aan de andere kant, op die manier kun je natuurlijk ook wel een beetje een ander beeld van je organisatie laten zien. Dus dat het niet alleen maar stoffig en saai is. Maar is dat wat jullie ook graag zouden willen? Het moet natuurlijk wel binnen onze de grenzen van het betaalbare blijven, zal ik maar zeggen. Maar aan de andere kant, het is op deze manier ben je toch ook laten zien dat het niet alleen maar een saai instituut is. Ja, ik werk er nu een aantal jaren, dus ja, ik kan iedereen verzekeren dat dat absoluut niet zo is. Maar ja, je hebt ook een wat groter afbreukrisico. Want juist als je daar als kennisinstituut zit en je vliegt er na 1 aflevering uit, dan denken mensen, nou, dat bij het CBS weten ze eigenlijk helemaal niks. Dus wat dat betreft zit het nu wel goed, denk ik. Kijk, we weten zelfs dat je dingen van Famke Louise weet. En dat wist ik zelf ook niet. Nee, maar dat bleek dan in één keer dat je toch meer kennis hebt dan je denkt. Ja, ik wist allemaal dingen waarvan ik niet wist dat ik ze wist. Nee, mooi is dat, op het goede moment uit. Dan nu toch je oorspronkelijke expertise. De economie en de arbeidsmarkt. Want waar jij het over wilde hebben is de hoogte van onze lonen. En hoe het daarmee gesteld is. Namelijk, er zit een soort discrepantie. Ja. Dat is niet iets dat mij alleen opvalt. Hè. Het is een discussie die al jaren speelt. Mm. Onder economen wat langer. Maar nu merk je ook dat het steeds meer onderdeel wordt van het publiek debat. Mensen zien ook dat het niet uniek is voor Nederland. Er zijn heel veel landen in de rijke geïndustrialiseerde landen waar mensen zich toch wat zorgen maakt over de lonen nemen maar niet toe, de economie groeit wel, maar de burger, de middenklasse merkt daar weinig van. Tegelijkertijd zien heel veel mensen, of in ieder geval de perceptie is, dat de allerrijksten wel alleen maar rijker worden. Het idee bestaat dat de ongelijkheid toeneemt. Nou, dat laatste is in Nederland in ieder geval niet het geval. Maar het is toch wel duidelijk zo dat die economische groei die we nu de afgelopen 15 à 20 jaar hebben gehad, dat je dat maar heel mondjesmaat terugziet in de inkomens van Nederland. Want op zich de lonen stijgen wel, maar goed, de inflatie stijgt ook. En dan heb je het over loonstijging die dan misschien wat meer uitblijft dan je zou verwachten. Econoom Matthijs Bouwman die schreef in zijn column in het FD: werkgevers, ga eens betalen, hè, met het oog op het tekort aan personeel wat er is. Ja, je moet gewoon die beurs gaan trekken. Heb jij datzelfde gevoel? Nou ja, kijk, als je er puur als econoom naar kijkt, dan vind ik dat volstrekt logisch. Dus ik sloot me helemaal aan bij de column, maar gewoon puur vanuit een standpunt van economische logica, nog niet eens van politieke ideologie. Dat je denkt van ja, we hebben hier te maken met vraag en arbeid. Vraag en aanbod. Mm-hmm. De vraag naar arbeid is heel hoog. Er zijn steeds meer bedrijven die moeite hebben met het vinden van personeel. De werkloosheid is op het laagste punt in decennia. Dus om bijna iedereen die wil werken en heeft een baan. En de mensen die nu op zoek gaan, die kunnen vaak snel aan de gang komen, aan de gang gaan. En toch stijgen die lonen niet. Dat is heel gek, want dan zeggen ze veel vraag naar is en weinig aanbod. Normaal gesproken gaat dan de prijs omhoog. In dit geval is de prijs de lonen. Maar ja, op een of andere manier willen die werkgevers er niet aan. Zit er een beetje in ons DNA bijna. Zo van nou, hogere lonen, dan tut. Dat is per definitie slecht. En dat moeten we maar niet doen. Wat onzekerheid zijn dat nog niet alle bedrijven de crisis te boven zijn. Met een Brexit en hoe de houding van de VS is, dat er ook een bepaalde onzekerheid is voor de toekomst. Dus denk, ja, ik ga nu niet massaal die lonenverhogingen. Want ik weet niet misschien wat dat betekenen voor misschien de toekomst. Dat er tussen de oren zit. Maar nog steeds is ook het vertrouwen in van Nederlandse ondernemers heel erg hoog. De bedrijfswinsten die breken ieder kwartaal weer nieuwe records. Dus ik zou zeggen dat het geld er wel is. Wat houdt bedrijven tegen? Precies. Gezegd. Het CBS komt natuurlijk altijd met gemiddelden. En jullie maken mooie onderverdelingen in groepen. Wij zijn in de community gaan grasduinen van spraakmakers. Hebben mensen, luisteraars zich bij aangesloten die het leuk vinden om mee te praten, mee te denken. Christel Groeneboom is eigenaar van een constructiebedrijf. En zij vertelt ons dat de lonen in haar bedrijf wel wat stijgen. Ik ben Christel Groeneboom, eigenaar van Containerservice Groeneboom. En wij hebben een containerfabriek in Oosterhout, Noord-Brabant, met een spuiterij. Ja, in mijn branche is het best wel moeilijk om goed personeel te vinden. Daar moet je best wel heel erg veel moeite voor doen. Ja, dat doen wij dan ook. Ja, dat is ook dat lassers en technisch personeel, dat is heel erg schaars. Dus ja, daar betaal je dan ook een prijs voor. En ja, je moet ook echt je best doen en je bedrijf zo aantrekkelijk mogelijk maken dat mensen graag bij jou willen werken. Ja, en zij zoekt het niet alleen maar in een flinke loonstijging, maar ook gewoon qua opleidingen en om de omstandigheden interessanter te maken. Zie je het met name in die sectoren dat de lonen wel na vanaf meer stijgen dan in andere sectoren? Ja, in de ene sector gaat het wel harder dan de andere, maar maar inherent ook aan de mate van personeelstekorten? In relatie is beperkt. Dus gemiddeld is de loonstijging afgelopen jaren de CO-lonen op iets meer dan 2% uitgekomen, maar ik zie daar geen uitschieters bij van 5% of meer. Dus ook daarbij zie je dat de loonstijging mondjesmaat is. Nou, wat je zei, inflatie die is nog wel. Ja. De prijzen stijgen nog wel. Dus als je dat ervan afhaalt, dan blijft er uiteindelijk voor de meeste mensen in loondienst nou toch een dikke 0,5% over. Ja, dat is niet om over naar huis te schrijven. Boodschappen zijn natuurlijk ook duurder geworden met klopt, de btw-verhoging. Dat zit allemaal in die prijsstijgingen. Ja. Maar wat ze zegt, en dat is iets dat je, wat ik toch wel wat herken in de cijfers, is dat bedrijven steeds vaker mensen een vast contract aanbieden. Dus in Nederland is het al jaren aan de gang, ook voor de crisis trouwens al, dat de arbeidsmarkt in hoog tempo flexibiliseert. Aan de ene kant doordat steeds meer mensen ZZP'er worden. Nou, dat is over het algemeen een bewuste keuze. Dus ja, ik denk niet dat we daarin over in termen als probleem moeten gaan praten. Want voor de meeste mensen die ZZP'er worden, die doen dat echt uit vrije wil. Aan de andere kant zie je ook dat er steeds meer werknemers een flexibel contract krijgen. Een jaarcontract en daarna weer een jaarcontract. Ja. Dus ook dat aandeel neemt toe. Dus het aandeel mensen in vaste dienst, dat is gestaag aan het afnemen. Maar het afgelopen jaar zie je dat dat toch weer wat is gestegen. En blijkbaar zoeken heel veel bedrijven het eerst nog niet in het geven van hogere lonen. Daar willen ze nog niet aan. Maar dat ze toch om potentiële werkzoekenden aan zich te binden. In ieder geval zeggen van maar, je krijgt hier wel een vast contract. Meer zekerheid eigenlijk. En dan heb je meer zekerheid. Ja. En je merkt ook, zeker als je kijkt naar werknemers, mensen hebben het liefst het vast contract. Dat zien we ook in onze cijfers terug van als we mensen die een flexcontract hebben, dus niet ZZP'ers, maar mensen die een loondienst zijn, van waarom is dat? Dan zijn het bijna altijd negatieve redenen als in ik kon geen vast contract krijgen of ik werk hier maar kort. Maar eigenlijk onderliggend merk je, het liefst zouden ze dat wel hebben. En dat krijgen ze nu ook meer. En dat is natuurlijk ook een manier om mensen aan je te binden. Ja. Nou hebben we het heel tijd over die tekorten aan personeel in sectoren als de zorg, onderwijs, de bouw, belastingdienst, worden we gisteren nog, hebben echt veel te weinig mensen om überhaupt goed de aangiftes te kunnen controleren. Toch is er wel degelijk nog werkloosheid. Wij zijn in de community gaan kijken naar individuele werkelijkheden. En dan kwamen we bij deze vrouw ook uit. Ik ben Henny Ribbens, ik kom uit Roosendaal. Ik ben 58 jaar. Ik heb in het verleden in de zorg gewerkt. Ik ben nu ongeveer 5 jaar werkloos. Ik zoek eigenlijk werk voor een aantal uur per week. Dus echt part-time, zeg maar 12 uur in de week. En dan kom je of bij werk wat onder mijn niveau is. Want zorgtaken, zoals bijvoorbeeld delen van medicijnen, het werk aan het bed. Dat is eigenlijk alleen maar voorbehouden aan jonge, gezonde mensen. Die dus lange dagen kunnen maken, veel uren kunnen maken. En eigenlijk alle taken kunnen doen die in de zorg gevraagd worden. Ja, werkloosheid is laag, de zorg scheelt om personeel en toch kan deze mevrouw geen werk vinden. Nee, dat hoor ik en dat herken ik ook wel. Dus over de zorg is van heel veel te zeggen. Nou, één ding dat ik er nu uithaal is van ik ben 58, het werk is fysiek te zwaar. Nou, dat zie ik ook in onze cijfers terug. Dat de zorg is een van de sectoren waar mensen vaak last hebben van overbelasting. Zorg, ziekteverzuim is daar ook aan de hoge kant. En dat heeft ook te maken met de vaak fysiek zware aard van het werk. Dus inderdaad, als je wat ouder wordt, is het moeilijker vol te houden dan wanneer je nog in de 20 of in de 30 bent. En maar wat ook meespeelt, gemiddeld inderdaad, is die werkloosheid lager dan voor de crisis. Maar de samenstelling is wel heel erg veranderd. En dan zie je dat bijvoorbeeld vooral bij mensen met minder opleiding, dus die hooguit VMBO hebben gedaan en ook geen beroepsopleiding hebben gedaan, dat daar de werkloosheid nog duidelijk hoger is. En ook bij mensen van boven de 55, daar is de werkloosheid nog steeds hoger. En ook langduriger. Dan zie je ook dat meer dan de helft van die mensen die werkloos is van 55 plus, is al minstens een jaar werkloos. Dus dit zijn vaak mensen die tijdens de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt. Ja. Bijvoorbeeld op het bedrijf waar ze werkte, is gegaan en hebben heel veel moeite om weer werk te vinden. Ook een misverstand van ze kunnen het misschien niet meer aan op die leeftijd. Nou ja, dat zal in sommige gevallen meespelen. En soms zal het misschien ook echt zo zijn. Want deze mevrouw zegt van ik kan het zelf fysiek ook niet meer aan. Maar om allerlei redenen zie je dat in Nederland die werkloosheid bij ouderen toch vaak hardnekkiger is dan bij jongere mensen. En landelijk gezien gemiddeld is die laag. Ja, maar er zijn grote verschillen. Live sport op NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. De beste schaatsers op hun beste afstand. Armen los, hij wint de rit en de 1000 meter. De WK-afstanden in Insel. En hier komt de tijd van 1:08:94. Mis niks en luister de wereldkampioenschappen afstanden. Wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Live in een speciale uitzending van Nieuws & Co. en NOS Langs de Lijn. De start, morgenmiddag vanaf 4 uur. Je hoort het hier en nergens anders. Op NPO Radio 1. De WK afstanden vanuit Insel. Het nieuws van alle kanten. Een cilinderslot of een penslot. Een insteekslot of oplegslot. Bijzetslot, meerpuntslot of zelfs een elektronisch slot. Het maakt niet uit wat voor een slot je hebt, als het er maar één met een keurmerk is. Anders zijn inbrekers zo bij je binnen. Zorg dat je zeker weet dat de sloten in jouw huis goedgekeurd zijn. Vraag het een specialist of kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen, hoor. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Goeie zaak, Toyota.